козаки подалися до пушкарень, вибивали двері і випускали тих запорожців, які брали участь у Коліївському повстанні. Ковганка, зрадів Самсон, побачивши серед випущених із пушкарні козаків свого побратима, кинувся обнімати через ліву щоку у ковганки басаман. «Хто це тебе? Суддя головатий? Чуєте, козаки?» Кошовий зайшов у вітальню. Дома побуде, поки гомониться голота. Було вже таке, бачив. Щоправда, в старшину тоді не стріляли, шаблюк на неї не витягали. Як січ змаліла, до чого докотилося Запорожжя. Повстання всередині січі, тьху! За вікном зима. Свище, голосить вітер, а за плечима в кошового 78 літ. Давно минула молодість, та він іще не відчуває слабості, він іще... О. І в цей час у вітальню заходить Джура, неповороткий на язик козак. «Що треба?» – супиться кошовий. «Вітер кулика з даху поніс», – спокійно доповідає Джура. «Кого поніс?» – дивується кошовий. «Кулика, кажу, підняв». Вітальня кошового схожа на антикварну крамницю. Так багато порозвішувано на стінах ікон. Підлога встелена килимами роботи турецьких майстрів, на килимі біля лави ведмежа шкура. В кутку вітальні скриня, сріблом кована, в ній мощі святих. Дорого заплатив за них ієромонаху Володимиру Кошовий. Молодик, який привозив цей скарб, засумнівався було, чи не ошукано богобоязливого отамана. Але кошовий нагримав тоді на святотатця і непоштиво спровадив його з двору. Непотребовисько. Вилився голосно, видивляючись на ікону Марії Богородиці і згадуючи молодика. Раптом схаменувся. Почав читати молитву. «Пресвятає Троїце, помилуй мене, грішного Господи, очисти від гріхів наших». Хоч і молився щиро, добре почув, на подвір'ї залементували пси. Але мушкетні постріли швидко заспокоїли їх. Кошовий одразу збагнув, до чого йдеться, і шмигнув у сіни, а звідти – на горище. Видріпувався, по драбині Джура помагав. Стукнула ляда. Припав зморщеним вухом до щілини, слухав, тремтів з перестраху і люті. «Де отаман?» – долетіло настійливе, грізне. Кошовий не сторожився. «А що, як скаже Джура?» «Ні». Обзиву не почув, розглянувся по горищу. Крізь щілину в даху разом із снігом просипалося світло. Згадав, кулика ж вітром вирвало. А знизу чулися тріск, гупання, неначе молотники відчайно гатили ціпами. Крута лайка на адресу кошового і вигук так розбірливо. «Де ж він, падло?» Калнишевський більше не чекав. Перехрестився, поліз у дірку. Упав прямо на кучугуру, порачкував. Ніхто з козаків не міг навіть запідозрити, що кошовий отаман, людина в такому похилому віці, зважиться тікати через дах. Тому-то Петро Калнишевський благополучно, хоч і з великою осторогою, за дами добрався до будинку ієромонаха Володимира, де вже були суддя і писар. «Що робити, отамане?» Ніби аж зрадів писар кошовому. До Новосічинського ретраштаменту подаватися треба. Комендант в обиду не дасть. Але як туди дістатись? Ієромонах Володимир, що до цього часу мовчав, подав голос. Порадив старшині переодягтися в чернечу одіж. Так і зробили. Дісталися до плавнів, забилися в невелику рибальську хатину. І хоч крізь щілини в стінах висвистував вітер, але тут усе-таки затишніше, аніж в очеретах. Бо завірюха не вщухає і не перестає нишпорити по землі хваткий колючий вітер. «Дожились!» – не втримався писар. «З власної хати вигнали. До ретрашементу скоріше добиратися потрібно», – настійливо радив кошовий. Але гінці отамана сповіщали, що дорога туди небезпечна, довелося чекати. І вирушити зі своєї холодної криївки старшині вдалося лише опівночі. «Ну і ніч довга», – хукав на заверзлі руки суддя. «Могла би покорочити, якби до рук голодранців потрапили», – зауважив кошовий. «Все це бидло давно розігнати пора». «Січ?» – здивувався Іван Глоба.

зауважив, чи не забагато війська, на що хан відповів: «Щоб забезпечити успіх, ми повинні мати переважаючі сили, тобто не менше 3 армій. 40 000 поведе на Донець, Нураддін, 60-тисячна армія з Калгою на чолі піде лівим берегом Дніпра до Орелі, а я поведу армію на Новосербію, чи як її тепер названо Єлисафет, Градська губернія. Ви маєте намір супроводжувати мене в цьому поході? Моє звання резидента від імені Франції зобов'язує мене невідступно бути при особі хана і забирає можливість вибору», – відповів барон де Тот. «В такому разі одягніться відповідно, час не жде». Але не встиг барон потурбуватися про теплий одяг, як до нього підійшов церемонімейстер у супроводі 2 пажів і накинув на плечі чудову шубу з хутра білого лапландського вовка. Барон повернувся до хана, щоб подякувати йому за виявлену честь. Кримгрей усміхнувся. «Це я вам дав похідний дім. У мене такий самий. Я хочу, щоб ми були в однаковому мундирі. Такий самий дім я дав ще моєму драгоманові. Карпо також зі мною їде». Разом з військом хана йшли сипаї, дворянська кіннота турецького султана. Вони були особливо жорстокими в набігах, не розбиралися, кому належали села і міста, якими проходили, а тому не залишили в спокої і Балту, і поруйнували дощенту майже на очах у хана містечко Ольмар, хоч воно було розташоване в його володіннях. Кримгрей лютував, але не виказував свого невдоволення сипаями. «Нічого, морози їх приборкають», – буркнув сам собі під ніс і покосував на барона де Тодда, який жваво розмовляв із 2 сипайськими офіцерами. Кримгрей підкликав Карпа, шипнув: «Давай підкрадемось та послухаємо, про що вони говорять. Барона, здається, вони вважають за хана». «Ячменю в мене нема. Моє військо добуває корм для коней із-під снігу. Раджу і вам скористатися з цього», – відповідав барон де Тот. «Ми будемо скаржитися султану», – гарячкував один із сипаїв. «Як ти смієш погрожувати хану?» – обурився барон. «Ану», – підкликав 3, – «скиньте йому штани та посадіть голим задом на сніг». Кримгірей усміхнувся, підійшов до барона. «Молодець, звеліть посадити і 2-го, а потім киньте їх в ополонку, щоб і справді не поскаржилися султану. А коли скінчите, приходьте на вечерю в мій намет». Кримгірей, барон де Тот і Карпо Півтора Лиха зайшли в намет, посідали на килимі. Покірні швидкі слуги поставили перед ними шкіряну тацю, поклали сухарі, шинку з конини, ізюм, ікру. «Як вам подобається наша кухня?» – усміхнувся Кримгірей до своїх гостей. «Страшна для ворогів ваших», – відповів барон. Карпо нахилив голову, наледве стримувався, щоб не виказати своєї ненависті до хана і його лакузи барона де Тодда, угорця за походженням, який, покинувши власну батьківщину, пішов на службу до французького короля і догоджає йому, будучи французьким резидентом у Бахчисараї. Резидент Франції схвалює розбійницький напад кримського хана на мирні села і міста. Неймовірно, адже кримському ханству ніхто не загрожував, ніхто на Крим нападати не збирався. «То про яких ворогів говорить барон?»